Jó estét! Hívunk rendőrt és kész. Hívjál rendőrt! Légy szíves, hagyd abba, jó? Hívjál rendőrt, légy szíves, mi van? Hagyd abba, jó? Térdelj le! Hagyd abba! Fejem, az kit érdekel? Jó. Kapcsold ki a kamerát, te! Kapcsold ki a kamerát, te! Hú, ezt veszed videóra. Vedd videóra, tesz. Mi van? A rendőr? Hívjad a rendőr. Hagyd már. Vedd fel videóra. Vérzik a... Hagyd abba, légy szíves, jó? De akkor vérzik a fejem. Na, jó, hagyd abba. Akkor hagyd abba a kamerázást. Te f***, 4 éve ma felfüggeszte. Hagyd abba. Most miatt... Hagyd abba! Most emeled fel, mikor elmondom! Hagyd abba! Most emeled! Hova menekülsz már, te sz... Azóta történt még egy ilyen, de ott már gyerekek is voltak. Állítólag egy csávó oda ment zsidózva a Tiszának a pultjához, fölrúgta, zsidózott, de ott volt két kisgyerek, aki megrémült. Én úgy tudtam egyébként, hogy a Fideszben a zsidózás az... Lehet, hogy nem szivárgott le a... Az állami propaganda, mert ő nem, az állami propaganda leszivárgott, hanem ezek a finomságok, ezek a finom intenciók, hogy a zsidózás az már nem komilfó, ez lehetséges, hogy a roncstársadalom legaljára még nem jutott le. Igen. Hát ez, szóval Poloska, először beszéljünk a Poloskáról. Itt beérett a poloskázás. Beérett a poloskázás, itt van rajtam egy jelvény. Báró Csákói Gyula csinálta bronzból, de kurvára úgy néz ki, mintha aranyból lenne. Itt lesz majd ebből webshop. Sose gondoltam volna egyébként, hogy Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr ilyen üzletet beindít. Hogy már egy csomó helyen lehet poloskákat kapni, érted? Olyan lesz a poloska, mint a rendszerváltás alatt a koronás címer, bazd meg. Tehát lehet, hogy majd azt is fogják ilyen magyar címer, ilyen lábakkal, meg egyebek. Szóval, úgyhogy ez a reklám helye, tehát az Inga gyártott nagyon illusztris poloskákat. Robikám, neked mi a véleményed még a poloskáról? Rajtad is van egy olyan, látom. Fődíszítettek minket. Ja, hát... Ez egy félelmetes videó volt. Ez egy rohadt ijesztő videó volt. De a poloska? Hát ez a poloskázásnak a terméke. Ez ennek az uszításnak, ezek nagyon gyáva és erőszakos emberek. Tehát a gyávaság és az erőszakosság az így ötvöződik. Ezekben az emberekben. Erről a videóról, ugye? Aha. Egy. Állandóan ilyeneket mutogatnak, hogy a migránsok ilyeneket csinálnak nyugaton. Hát ide nem nincs szükség erre emigránsokra, ezt saját erőből meg tudjuk csinálni. Nem vehetik el a magyarok munkáját. Nem engedjük. A Kurucinfón régen láttam meg hasonló fórumokon ilyeneket, cigány honfitársainkkal szembeni ellenérzést kifejezendő, nagyon korrekt voltam most, ugye? Roma honfitársainkkal és viszont lehet, hogy én hallottam félre ezeknek a régi videóknak a hatására, de nem azt mondta, hogy te magyar, vagy valami ilyesmi. De lehet, hogy a magyar Péterrel keverte össze, érted? De hogy mintha valami ilyesmit kihallottam volna, vagy csak én hallottam ki ezt? Ezt mondta, aha. Hát, és térdelj le! Hát bazzeg, ez a Black Lives Matter-nél volt, tudod, hogy a fehér térdeljen ott le, és csókolja meg a bakancsát. Ne bántsd a magyart, mert pórul jársz. Emlékszel erre a mondásra? Tényleg, ilyenkor hol van a... Ilyenkor a ne bántsd a magyart. Betyársereg. Igen. Hát ilyenekért mennek a betyárseregek falura. Igen. Ez Egerben volt egyébként. Hogy sikerült megvalósítani a kisebbségi létet a határokon belül. Igen. Nem? Nem, Robi, egyébként ez kibaszott szomorú. Fél országnak. Nyomasztó, nekem ezen annyira nincs kedvem röhögni. Nem, az a döbbenetes sok volt. Sok ilyen várható. Döbbenetes volt a dinamikája ennek a jelenetnek. Hogy itt a csávó elsőre ütött, és aztán fogta föl, hogy ez le lett kamerázva, hogy ő ütött. És akkor lett kurva ideges, természetesen nem magára, hogy ő ütött, hát ő jól csinált, tehát a doktor miniszterelnök úrnak a felhívására üt, hanem a áldozatára, hogy az lekamerázta, hogy ő ütött. És akkor ő kapcsolja ki a kamerát legalább, és akkor nem, hát akkor most már mi vesztenivalón van, akkor megütöm még egyszer. Bassza meg, ezt is lekamerázta. Ja, mit csináljak? Hát akkor most már mindegy, akkor megütöm. Hát lekamerázzá. És ment egyre beljebb és beljebb a aknamezőre a hősünk. Ez olyan, mint amikor a egész estés South Parkban felszerelnek egy ilyen káromkodásgátló árammal megrázó készüléket a Cartmanre, és a Cartman ahányszor megrázza az áram, mindig káromkodik, hogy a kurva életben, és akkor megint megrázza az áram, megint káromkodik, megint megrázza az áram. Hát így járt a hősünk, és látszott rajta a kétségbeesés, látszott rajta, hogy most kurva nagy bajban vagyok. És akkor mit csinálhat? Hát a doktor miniszterelnök úrról veszi a példát, előre menekül. Tehát, és akkor még egyet, akkor megismétli. De várjál, most az a helyzet, hogy most nagyon gyorsan intézkedtek, ma olvastam, hogy 3 év letöltendőt kapott a csávó ezért. Már megkapta? Más perek 10 éven keresztül tartanak, bazd meg. Ez milyen gyorsan? Az egy igazságszolgáltatás. Újságban olvastam. Bizonyos ügyek le tudnak zajlani nagyon gyorsan. Aha. És már mi ítélet is született? Igen. Hát ez hogyan? Várjál, volt neki 4 év... Én úgy tudtam, hogy túl vannak terhelve a bíróságok. Várjál, 4 év felfüggesztett, és gondolom ez valami olyasmi, hogy csinál valamit, akkor azonnal beviszi. Gondolom így működhet, nem tudom. Még nincsenek itt az oroszok, hogy megtudjam a saját bőrömön is, érted? Úgyhogy addig meg remélem csak a Puzsért. Ja. Nem kell reménykedni, már megvolt. Ja. De hogy ez... Na ez vicces volt. Most a hatalom példát statuál. Tehát a NER felszítja a... kedélyeket. Hát a roncstársadalmat. Majd amikor a roncstársadalom eként nekiesik a hogy is mondta Orbán Viktor? Ők a mi labancaink. A poloskák. Igen. Igen. Hogy, tudod, ő felúszította a roncstársadalmat a poloskák társadalma ellen, és akkor a roncstársadalom nekiesik a poloskának, és akkor 3 évet kap letöltendőt. Hát hogy van ez? Ez ugyanolyan... A helyet, hogy tiszti keresztet kapna, mint a Fási Ádám. Ja. Érthetetlen, hogy túl komolyan vette azt, amit Orbán Viktor mondott. Nem arra kell figyelni, amit Orbán Viktor mond, hanem amit csinál. Várjál, megütötte Orbán Viktor a poloskákat? Nem ütötte de meg. Orbán Viktor nem azt mondta, hogy üssétek meg, mi majd tavaszi nagy takarítást rendezünk a hivatalon. Orbán Viktor végzi ezt. Ne vegye magára senki a feladatot. A kiszervezést. Igen. És hát minden esetre olyan érzésem van, mint amikor most március 15-én kint demonstráltunk a Calvin téren, és ott jöttek a rendőrök, és a rendőrök leszerelték a Bedezsoltot. A Bedezsolt is ez a fajta gyáva, de erőszakos ember. Ha gyáva lenne, akkor nem ment volna oda téged megütni. Ja, mert ő tudta, hogy te nem ütsz gyáva, vissza. A gyáva az azt jelenti, hogy akkor jön és izmozik, és provokál, meg áll bele az arcodba, meg akár üt, ha mögött áll az egész államhatalom. Tudod? Ja, annak a képviseletében, annak az ökleként, nem a maga jogán teszi, hanem az államhatalom a 20. felhatalmazásával. Rengeteg ilyen embert termelt ki a magyar társadalom, és a különböző rezsimek ideológiától függetlenül Márai Sándor, sokat ír ezekről. Igen. És nem szükséges a múlt idő. Szóval, és akkor a rendőrök voltak azok, akik leszerelték a Bede Zsoltot, és nem engedték, hogy a Bede Zsolt oda jöjjön hozzám. És ez valami döbbenetes, ha belegondolsz, hogy a NER megvédett engem a NER-től. Hogy a NER nem engedte, hogy a NER az oda jött, pedig hát a NER azért küldte oda a Bede Zsoltot, hogy a Bede Zsolt belemászon a pofámba, de oda küldte a rendőrt, hogy ne! Hát zseniális, nem? De nem érted a logikáját? De én értem, de hát döbbenet, nem? Ez is olyan, annyira Kelet-Európa, ha belegondolsz. A hát harmadik birodalomban nem így ment. Ja. Ott az esszások szarrá vertek, és a rendőr meg ott állt, és nézte. Ja. A másik, ami történt, hogy aktivistáink be akartak juttatni egy transzparenst a kordon mögé, ahova már csak karszalaggal lehetett bejutni. És ők hogy jutottak be? Azt hiszem, hogy nem jutottak be. Ja, hát. Elkezdték összerakni a transzparenst, és oda jött hozzájuk a Valtonos, biztonsági, és mondta nekik, hogy nem kéne. De hát ők csak rakták a transzparenst, és akkor mondta a biztonsági, hogy ez így nem lesz jó. És akkor hát mondták, hogy hát akkor járjon el. És akkor a Valtonos oda ment a rendőrhöz. És a rendőr oda jött, és hát kivezette őket. Ezt most nem értem. Valtonos utasítja a rendőrt Magyarországon. Kérte? Hogy járjon el. Kérte, gondolom. Kérte? Aha. Rendőrelvtárs, jöjjön ide, már huligánok itt balhéra készülnek. 80-as években láttam ilyet. Én nem így képzeltem el a parancsnoki láncot, hogy van a rendőr, és akkor annak van a Valtonos, amelyik utasítja. De én nem így dekódoltam. Hanem amikor mit tudom, téged megtámadnak, mész oda a rendőr, az nem utasított, hanem mondod, hogy rendőr, hadnagy elvtárs, jöjjön, mert megtámadtak. A Valdonos, jöjjön ide, segítsen nekem. Tehát nem utasította, érted? Uh-huh. Nem? Uh-huh. Nem? Én nem voltam uh-huh. ott. Uh-huh. Én nem voltam a fővárosban. Helyes elvtárs. Nem is kerülök így bajba. Majd amikor a kiváló dolgozók érdemérmeket osztjuk, akkor majd gondolunk az elvtársra. Miattad így is tartom a hátam. Figyelj, ez kádárizmusban ezek a dumák, mert kurvára sok ilyen volt undorító, belem kijöntőre. Ezért ők a példaképeim. Túlélők minden rezsimbe. Én hülye voltam fiatalom, de már így 60-hoz közel bizony elrontottam az életemet, tudod, mondtam, bárcsak beléptem volna az MSZMP-be, milyen jó magyar ember lehetnék most. 1989-ben. 88-ban az még elegánsabb. Na, elegánsabb. Figyelj, na, visszatérve egy kis magyar, de nagy politikai példa, a külügyminiszterünk járt Moszkvában. Köszöntöm Önöket ezúttal Moszkvából, ahol az orosz kormány vezetőivel folytattam tárgyalásokat. Az amerikai-orosz béketárgyalások jól állnak. Ráadásul a béketárgyalások teljes mértékben egy irányba mutatnak a magyar nemzet érdekeivel, abból a szempontból is, hogy megállapodás született arról, hogy nem támadják egymás energetikai infrastruktúráját, aminek azért van nagy jelentősége, mert Oroszországból Magyarország mind kőolajat, mind földgázt is vásárol, és az elmúlt időszakban sajnos több esetben is az ukránok támadták ezt az energetikai infrastruktúrát, amelynek nyomán aztán többször is egy-egy napra leállt a kőolaj szállítása Magyarország irányába. Magyarország szempontjából jó hír, hogy megállapodás született az energetikai infrastruktúra támadásának 30 napos tilalmáról, sőt, született egy 5 pontos lista is egy amerikai-orosz megállapodás alapján, amely tartalmazza azt az infrastruktúrát, amelyet most nem támadnak, és ezen 5 pont közé bekerültek azok a kőolaj és földgáz vezetékek, amelyek Oroszországból Magyarországra vezetnek. Tehát ez az orosz-amerikai rész megállapodás magával hozta azt a jó hírt nekünk, hogy a Magyarországra irányuló energetikai infrastruktúra támadásának tilalmát kimondták, ezáltal Magyarország energia biztonságára leselkedő veszély is jelentős mértékben csökkent. Ez a lényeg itt. Ez eddig az informatív része volt. Ő tette ki maga, Nézd a vörös téren, szimbolikus hely, ez a beállás, ezek, én voltam ott egyébként kétszer. Helyes elvtárs, nagyon helyes. Vitt a szakközépiskola. Vitt a szakközépiskola. Voltam, ez meg a szocializm, Brezsnyev érába, bezony. Először aztán már Andropov volt. És a vörös téren, ahogy beáll, és ezt így kitette, azóta nem érhető el, mert bejárta azért, a netet. Jobbra ugye a Kreml épülete, balra pedig a Blazsenyi székesegyház. Ez a csodálatos. A Pravoszlávia és a szovjet hagyaték között közé beékelődve. Amúgy a székesegyházról megjegyezem zárójelbe, hogy utána megvakította az építőjét a cár, hogy még egy ilyet ne tudjon építeni. Érdemes a cárnak építeni. Az orosz hála. Ja, sokat elmond. Egyébként figyelj! Orbán Viktor is most épp építkezik. Tudom, valamit egy megrendelésre. Ezen... Csak a szeme világát el ne veszítse. Ezt már elveszítette a fél ország. Csak ők nem építettek ilyesmiket. Figyelj! Az a helyzet, hogy én el tudom képzelni, hogy Orbán, ugye állandóan spekulálunk erről, mert annyira bizarr, álomszerű, rémálomszerű, irracionális ez az egész, ami most már egy ideje zajlik, hogy az ember spekulál. Tehát nem ismerem a államtitkokat, nem is akarom, nem vagyok benfentes, nem vagyok mögöttes, nem vagyok fontos ember, nem vagyok szakértő, hanem az ember spekulál, hogy mi a fasz lehet ez, és akkor történelmi ismereteire hagyatkozik. Na most azt el tudom képzelni, én nem démonizálom egyébként Orbánt, és most nem azért, mert most ez a famos izé, hanem... Bronz középkereszt polgári fokozata, várjál, igaz? Azt kéne mi? Hogyha téged elvisznek a gecibe, én megyek az ötbe, és ott legalább rendesen kiélhetem ebbéli szenvedélyemet, amit itt csak viccből. Na, figyelj! Tehát, hogyha Orbánt egy racionális, ravasz figurának gondoljuk, és esetleg látta ő már, hiszen már mióta Trumpra tett? Mióta Putyinra tett? Én el tudom képzelni, hogy látta ezeket a tendenciákat, és elébe ment. Most a Bérend sajtó, ahogy készíti erre a változásra a magyar társadalmat, az egy más kérdés, pontosabban nem más kérdés, az is ide tartozik. De Orbán elébe megy ezeknek a folyamatoknak, és lehet, hogy arra gondol, hogy akkor ő így megúszza. Az ország megúszza, de tudjuk, hogy ő az ország. De ott téveszti el, bazd meg, hogy nincs ilyen, hogy orosz hála. A második világháborúban a lengyelek és a csehszlovákok a győztesek oldalán végeztek, a románok augusztusban bazd meg hátba szúrták a németeket meg minket, és slisszoltak át az oroszokhoz, bazd meg. De megtarthatták Erdélyt. Oké. Viszont elvesztették a területük egy jó részét elvesztették, azt az oroszok, a lengyeleket nyugatabbra tolták, de nem is ez a és a oroszok által már a Molotov-Ribbentrop paktumba elfoglalt területeket, aztból semmit nem kaptak vissza a lengyelek. Figyelj! Ugyanazt a rezsimet és ugyanazt a terrort kapták ajándékba a győztesek, mint mi bazd meg az utolsó csatlós. Nincs ilyen, hogy orosz hála. Az oroszoknál egy dolog van, feltétlen engedelmesség és alárendeltség mindenkinek egyformán. Az orosz birodalmi nacionalizmus mindig ilyen volt. Mindig ilyen volt. Értitek? És másrészt meg hát számító, ezt már többször elmondtam, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy Románia az oroszok számára szerintem sokkal fontosabb a geopolitikai helyzetét, nem csak az, hogy nagyobb nálunk, hanem fekete-tengeri kijárat egyebek, mint mi. Ha úgy esne, remélem nem fog úgy esni, akkor úgy szarja le Putyin Magyarország, mint annak a rendes módja. De ez most tök mindegy, és akkor majd meglátjuk az erdélyeket, bazd meg, hogy fognak. Tudod, a székely legény ott hőzöngött, hogy Magyar Péter, azt üzenem tényéked, hogy ide beneted a lábad. Kolozsvárra mehetsz meg Nagyváradra, mert sok a Lipsi. És tudod, mi ebben a tragikus? De nehogy, egész, már, ez a, de nehogy már ez a Söpredék legyen az, aki reprezentálja a székelyeket. Na nehogy már. A veled ellentétben irredent a nevelést kaptam, és nálunk a székelyek minden ilyen szentek voltak gyerekkorom óta, tudod? Mert nem, nincs, mert én mezőkövesd, meg isaszegi vagyok. De apám, ők még az igazi magyarok. Tudod, ebben nevelkedtem. Ők még az igazi magyarok, érted? És mindig körülölelt őket, egyrészt egy mártírum, mert tényleg gecire el voltak nyomva, meg hát tudod, hát távolabb voltak a határtól, meg az, ott még megmaradtak ilyen arhaikus dolgok, és tényleg megmaradtak, én tényleg tisztelem máig a székely kultúrát, csak bazd meg, ahogy az Orbánék fölhergelték őket, tudod? Ott él tömbben magyarság Erdélyben, hát ja, egyedül. Egyedül, igen. Tehát, az, de nem, én nem hiszem el, hogy akár Csíkszeredán. És nem vagyok tiszás, még hozzátenném. Nem hiszem el, hogy, nem hiszem el, hogy akár Csíkszeredán, akár Székelyudvar helyen, Sepsiszentgyörgyön. Mindenki ilyen. A fiatalok, azok ugyanilyen dogmás, igaz hitű orbánisták legyenek. Nem hiszem. Hát nem majd hiszem. Havasgárdista megnyeri ott a izét, akkor majd rájönnek. Nem hiszem. Hogy szóval addig számítottam. Ott is az van, hogy ez igazából 40 fölött. Ez egy 40 jó, fölötti. Nem tudom, Robi, ez a kor. Csomó öreg elkezdett orbánozni most hirtelen az utóbbi időben. Az idősebb generáció egy része. Ezek DK-sok voltak, csak most már nem azok, már tiszások. De ezek itt voltak végig. Igen. Ezek voltak a gyurcsányista nyuggerek, jó? Csak most már a Gyurcsány az már nem nyerül a papokliban. Hoppá, a fasz nem. Varjú megint megnyerte Újpestet. Ünnepel a DK. A Momentum föltámad haló poraiból, mint a Főnix, bazd meg. Kimentek a Pride-ra. Ja, és képzeljétek, kaptam egy ilyet, hogy a számomat, a visítsanak a Lipsit, ilyen megafonnal ott nyomatták a tüntetésen. Nagyon meg voltam hatódva. Jó, maradjunk ennyiben. Nagyon meg voltam hatódva. Ezt az orosz átmenetet, ezt úgy képzeltük, hogy Dobrev, de kiderült, hogy Kubatov. Jaj, de geci. De tényleg egyébként tök logikus volt. Hiszen hát a Dobrev, tudjuk, hogy bolgár a neve. Tudom, de akárhogy is, ebbe a poénkodik a rasszista. FSB-s hálózatba, ebben nagyon erős szálakkal volt befonva apró Anti bácsi, apró Piroska néni, Dobrev Klári néni, Gyurcsány Feri bácsi. Mező Gábor bátran megírta. Azt igen. és de mi a probléma ezzel? Tehát a Mező Gábor irigykedett, amikor megírta, hogy Orbán Viktornak kéne. Hát ő antikommunista. De amikor Orbán Viktor csinálja ugyanezt, akkor ez... Az hazafiasan teszi. Tehát amikor Orbán Viktor eltitkolja az ügynökaktákat, az egy hazafias. Igen. Kiállás a KGB mellett. Nem, igen. Nem adja ki az imperialistáknak a hálózatot. De akkor mi volt a baja Dobrevvel meg a Gyurcsánnyal? Hogy nyugat fele mentek. Tehát akkor mégse komcsik. De... Elmagyarázom. Nem vagyok ideológiailag kelet képzett. Kelet a nyugat a kelet, Brüsszel a komcsi, aki arra megy, az komcsi. Aki Moszkvába, az igaz magyar, bátor, kuruc, szabadsághős. Vágod? Uh-huh. Na, ez a logikája. Igazi régi. A normalitás világa, Oroszország. Ez tényleg egy igazi rémálom, ami történik itt Magyarországon most. Eddig thriller volt, mostantól horror. Ez tényleg félelmetes, és elsősorban azért félelmetes, mert az egész világgal megtörténik éppen. Nem csak Magyarországgal, de a következményei igazán drámaiak Magyarországra nézve lesznek. Azt nem tudom elképzelni, hogy Amerika csak úgy vegyen egy fehér orosz fordulatot vagy egy orosz fordulatot az emberi és polgári jogok, a szabadságjogok vonatkozásában. Amerikában ezt nem lehet megcsinálni. Ez most ment Grönlandra. Aha. Melyével? Ez egy nagyon-nagyon nagyon durván felfegyverzett társadalom. Ott a szabadság az nem egy ilyen, hogy mondjam, 20 éven keresztül létező valami, mint itt nálunk Magyarországon, hanem egy 200 éven keresztül létező valami. Tehát az ott Amerikában... Mégis érik ott a polgárháború? Az bizonyára, de hát az a szabadságnak lesz egy bizonyos foka, egy bizonyos minősége, amikor szabad lemészárolni a másik Amerikát. De azt a orosz típusú, fehér orosz típusú elnyomást, aha, azt nem tudom elképzelni Amerikában. Figyelj! A polgárháborút igen. Régi hidegháborús filmek. 80-as évek, én katonaként a laktanyában láttam, aztán jött az elhárító tiszt, hogy az ilyeneket ne vigyünk már be. Ilyen hangalámondásos, meg még az se, csak hát ugye ezek nem mentek a magyar mozikba. A Vörös hajnal, ez volt a címe. Megszállták az oroszok Amerikát, és aztán azok ilyen hegyekbe, ilyen gerillákként ott harcoltak az oroszok ellen, és bevezették a kommunizmust. Tehát figyelj, ilyen félelmeik az amiknak, hát félelmeik faszt, ilyen téma mindig volt, főleg az popkultúrában, hát és a félig popkultúrában is. Múltkor meséltem Philip K. Dicket, bazd meg, tudod, hogy az amerikai elnök, aki szélső republikánus, és folyamatosan bízik, és nagy keresztény, és üldözi a kommunistákat, és mindenki kommunista persze, aki nem oda tartozik, aztán orosz ügynök, és belülről veri szét Amerikát, érted? Tehát ez mindig megvolt. Vágod? Ez pusztán csak a félelmük, de nem tudod elképzelni, hogy az amerikai társadalom az kelet-európaivá válna. Nem. Ott ennek nincs hagyománya. Itt viszont csak az van. Aha. Ahogy elnéztem ezt a videót, ahol a roncstársadalom megtámadta azt a tiszás aktivistát. Igen. Az érzésem támad, de hasonló érzésem támadt a Kapitólium ostromakor, hogy sikerült ezt a proli dühöt, ami fenyegette az elitet, jobboldali és baloldali elitet egyaránt. Ez egy vertikális prolidű, alulról fölfelé irányuló prolidű, amit nem hagyhat az elit. És ezért az elit ketté osztja magát. Képez egy törésvonalat önmagán belül, és előad egy reality-t. A reality az, hogy itt az igazi konfliktus, az igazi ellentét, az nem a fönt és a lent között van, hanem a jobb és a bal között. Természetesen akkor lehet jól előadni egy ilyen reality élményt, hogyha te magad is elhiszed. Ha teljesen elhiszed. Ezt az ügynököknek is megtanítják az ügynökiskolában, hogy nem fogod tudni eladni a Bibliát, vagy a robotgépet, vagy bármit is árulsz, az étkészletet. Amíg te magad mélyen nem hiszel. Ha te nem hiszel abban, hogy attól a vásárlónak az élete jobb lesz. A legjobb, ha te is olyan étkészletből eszel minden nap. Na most ők annyira féltek, ők az elit, annyira féltek a vertikális prolidütől, hogy belehajtották magukat egy ilyen őrjöngő, kultúrharcos realitybe egymás ellen. Miért? Hogy a proliknak a fölfelé irányuló dühét, ezt a vertikális dühöt. Horizontálissá szélesítsék ki. Eltereljék, és horizontálissá tegyék. Horizontális prolidűvé. És ez sikerült. Ezt az elit megvalósította. Közösen csinálták. Közösen csinálták a woke culture, a cancel culture, a szociológia tanszékek, a tudatiparnak a műhelyei, és az alt-right, politikai aktivizmusa, ahhoz tartozó média aktivizmusa, ahhoz tartozó politikai méregkeverése. Ez így közösen, hogy valójában volt köztük egy szövetség, és a szövetség arra vonatkozott, hogy a lent lent maradjon, és ne jusson fel. Mert a lent föl akart jutni. És félő volt, hogy megváltoztatja Amerikát. És félő volt, hogy megváltoztatja a világot. És őnekik az volt az érdekük, hogy a lent soha ne jusson föl. Ezért azt, ami lent van, azt meg kell osztani, azáltal, hogy föntről lesugározzuk azt a konfliktust, amiben érdekeltek vagyunk, és fölszítjuk őket egymás ellen. És ez annyira jól sikerült, hogy mostanra már nem tudják, tehát tudod, magukra gyújtották a házat, és most már ha akarnák, se tudnák eloltani, nem mint ha akarnák. De most a liberálisok, azok a fejükhöz kaptak, ez jól érződik. Hogy úristen, valamit nagyon elbasztunk, mert tudod, mindig úgy tervezték, hogy ők fognak nyerni. Hogyan Antonio Gramsci megfogalmazta, hosszú menetelés az intézményeken keresztül a hatalomért a hatalomig. Ez a hosszú menetelés, ez Mao Zedongtól van átvéve. Ez a politikai harc, ez Mao Zedong politikai harca volt a hatalomért, és a Gramsci az nem véletlenül vette ezt át, ő ugyanezt értette Gramsci alatt. Gramsci még előtte írta ezeket, én úgy tudom, a 20-as, 30-as években Olaszországban, és nem a hosszú menetelés az mikori második világháború után. Nem, után volt. 40-es évek, az biztos. Utána volt. Ha? Hosszú menetelés. Tehát nem, Gramsci nem innen vette, ez korábbi. Aha, és akkor ez egy véletlen. De most tudtam volna erről beszélünk, az meg utána nézek. És akkor ez egy véletlen egybeesés viszkiben lenne? Viszkiben nem fogadok. Minden eset, még mindig nem kaptam meg a viszkit, amivel tartozol. És jó szóba hozod. És felejtetted volna, ha az én a becsületes magyar ember, ezt nem mondom most a nyilvánosság előtt. Becsületes akkor lennél, hogyha leraknád ide a viszkimet. Majd négy szem közt. Ígéreteket nem tudjuk meginni. Figyelj, várj, jó? Elterelem a szót erről a kellemetlen témáról, rendben? Na, Gramsciról nem. Azzal, hogy Orwell mit mondott? Ki ellen vívja a háborút? Az adott hatalom? Mindegyik a saját népe, társadalma a saját nép ellen, és nem látszólagos ellenség. Igen, mindegyik a saját társadalma ellen. Én tehát, egyébként hogy... teljes mértékben egyet, az a poén, hogy most visszatért a régi jó értelembe vett baloldali narratívához, amit egyébként mindig vallottam, és mindig is így tartottam, és most is így tartom. Egy gond van ezzel, Robi, hogy amikor a Konok ugyanezt elmondja a NER és Magyar Péter viszonylatába, ugyanígy, azon te nagyon kiakadtál mégis. Tényleg tehát ugyanezt tényleg, mondtam. Tényleg ugyanaz a probléma Magyar Péterrel és Orbán Viktorral. Az elitről volt szó, a NER elitről. A Gyurcsány helyett találtak egy másik. Tudod, hogy elcsatornázzák a forradalmi erőket. De tudod, akárki hívná ki Orbán Viktort, arról nem lehetne elmondani ugyanezt. Vona Gáborról, amikor kihívta Orbán Viktort, nem lehetett volna elmondani ugyanezt. Márki-Zay Péterről, amikor kihívta Orbán Viktort, nem lehetett elmondani ugyanezt. Ezt mindörökké el lehet mondani, és akkor ne változzon semmi, akkor ez Orbán Viktor. Erre azt mondja, hogy igen, ez így van, és változzon a társadalom alulról maga vegye, mint a szerbek, most egyébként a szerbek erre példa, nincs Magyar Péter, nincs Tisza pártot, bazd meg, roncs ellenzék van ott is, azok balhéztak füstvizékkel, szarokkal a parlamentbe, az itteni őket utánoztam, mert látták a YouTube-on. Szóval, bizony. Szóval lezajlott a Gramsci receptúrájából a hosszú menetelés az intézményeken keresztül, a kultúrán keresztül, tehát színházakon keresztül, a filmen keresztül, a popkultúrán keresztül, a televízión keresztül, a televíziós sorozatokon keresztül, az egyetemeken keresztül, a kultúra teljes vertikumán és spektrumán keresztül a hosszú menetelés, és ők gyakorlatilag úgy vették, hogy a kultúra által, meg a tudatipar által a társadalom át lett hangolva. de a társadalom érzékelte azt, hogy mossák az agyát, és egy ponton elege lett belőle. Ki lett a fasza abból, hogy rajta keresztül hosszú menetel a liberális kurzus a hatalomért. És ez visszaütött. És ez visszaütött, de csúnyán. Ja. Mert a felforgató forradalom következménye egy reakciós ellenforradalom lett, és tudod, nem tudták elképzelni, hogy mivel hogy megnyerték, elnyerték a kultúrát, megvalósították a hosszú menetelést az intézményeken keresztül, és a 70-es években olyan széles konszenzusok voltak, hogy a liberálisok meg a konzervatívok között hát ilyen adó modellek tekintetében voltak viták. Hogy akkor most milyen adózás, milyen újraelosztás. A kultúrharc föl sem volt találva. Ja. Nagyon, és szóval az van... Az elemei meg voltak ilyenek, tudod, hol voltak meg az elemei, bazd meg? Angela Davis amerikai kommunista pártjába, bazd meg, meg ilyen marginális helyeken. Érted? Azért hoztak létre. Azért hozta létre az Egyesült Államok és Európa közösen ezt az észak-atlanti világrendet, aminek az egyik pillére a NATO, a másik pillére az Egyesült Államok, harmadik pillére az Európa, az Európai Unió, az Európai Együttműködés, és ennek a az uralma a világ fölött, ez eredményezett egy akkora békekorszakot, amekkora nem volt a történelemben. Az első világháború előtti békekorszak volt a legnagyobb, amire emlékszünk, az egy 40 éves béke volt. Ez egy 80 éves béke. Kétszer akkora. A 40 éves béke után úgy jött az első világháború, mint a derültékből a villámcsapás. Senki nem tudta, hogy mi jön. Senki nem tudta, hogy azok a fegyverek, amelyeket a technológia az alatt, a 40 év alatt kifejlesztett, azok mivé teszik a háborút. Úgy vonultak be az első világháborúba ezek a szerencsétlen fiatalok, sosem így képzeltem, hogy így lesz az elválás. De egy bizonyos ponton kapott egy jelzést a telefonjára bizonyára, hogy ennyi volt, vagy lehet, hogy tudja, hogy már jönnek, már elindultak, és ő nem szeretne itt lenni, amikor ide érnek. És egy kurva szó nélkül, tudod? Nem is szólt egy szót se, tudod? Mert ott, hogyha ide szól, hogy menni kéne, talán ő lesz a felelős, ha én nem leszek itt, amikor ők ide érnek, azt nem szeretné. Neki most dolga van, valahol máshol. Meg kell nézni a lovát. Szerintem már elhagyta az létesítményt. És amikor majd betörnek ott az ablakok, akkor gondoljatok famra, hogy ő biztonságban van. Szóval... Nem tudták, ők úgy képzelték, hogy ez valami olyasmi háború lesz, mint amilyen a porosz-francia háború volt, vagy az osztrák-olasz háború volt, vagy a porosz-osztrák háború volt. Tehát a 19. századnak ezek a háborúi, amik a napóleoni háborúk után még a régi vágású lovagiasság szellemében zajlottak. Tehát ezek még nem húsdarálók voltak. Ezek még nem vérszivattyúk voltak. És ami jött, ahhoz senkinek nem volt fantáziája. Mert az acél és a tűz az egy olyan minőséget nyert, egy olyan technológiai minőséget nyert az első világháborúra, ami elkezdődött, és senki nem tudta megállítani. Nem tudták megállítani. Egészen nem tudtak fegyverszünetet kötni egészen addig, ameddig Németország el nem esett. De ha nincs az amerikai gazdaság, akkor Németország jó eséllyel leigázza Európát. Itt jön az öreg, lehet, hogy jelzést kapott, hogy nem ma jönnek. És a kezébe nyomtak egy viszkis üveget. Esze bozz! Elfelejtettem volna. Egy úriember. Miről beszélt? És szóval arról van szó, hogy most egy 80 éves békekorszaknak van vége. És az a helyzet, hogy... De ezt a Hont András is megírta. Akkor nem 80, akkor 79. Tévedtem. Nem olvastad a hosszú szakértői cikkét? Hogy minek van vége? Tudod, az volt az, hogy Trump most a punk. Trump most a punk? Az Indexen, azt hiszem az Indexen. Ez most jelentem. A punk. Itt tart a punk mozgalom. Hosszú elemzés volt erről az egészről. Az volt az egésznek a lényege, hogy hát vége ennek, amit most elmondtál. Szóval az a helyzet, hogy annyira régóta nem történt semmi, annyira régóta áll a történelem, hogy az emberiség nem tudja, mit veszíthet. Itt volt ez a hatalmas békekorszak, ami Amerikának a világrendje volt. Amerika hozta létre ezt a világrendet, pont azért, mert az első világháború idején, meg a második világháború idején nem volt felelős a világért, nem volt felelős Európáért, és aztán mind a kétszer a saját katonáit, meg a saját hadigazdaságát kellett alárendelnie. Az első világháborúban a Antant hadigépezetének, a második világháborúban meg a szövetségesek hadigépezetének, hogy meg tudják nyerni a háborút Németország ellen. Én úgy gondolom, hogy Amerika nélkül nem tudta volna megnyerni Franciaország és Anglia háborút az első világháborúban, és Amerika nélkül nem tudta volna Anglia és a Szovjetunió megnyerni a Németország elleni háborút a második világháborúban. Önmagában Szovjetunió nem tudta volna megállítani Hitlert a keleti fronton, hogyha az Egyesült Államok nem tömi fegyverrel, hadianyaggal az orosz hadigazdaságot. És most az Egyesült Államok azt a világrendet, aminek a felelősévé vált a második világháború után, és ami ezt a 80 éves békekorszakot eredményezte, most az Egyesült Államok felrúgja. Az Egyesült Államok felmondja. Mindig is bizniszmenek voltak. Figyelj, nem éri meg nekik. Nem éri meg nekik fönntartani. Az más kérdés, hogy modortalan izék is, rednekek ezzel a stílussal. Megér, végig megérte, végig akkor megérte miért nekik. Csinálják? Végig megérte gyilkosság? Nekik. Szerintem nem. Szerintem azért csinálják, mert a Donald Trump kizárólag az élményre hajt. Csak az élményre. Ő egy reality szereplő. Ő azt az élményt... de kurva jó. Azt a kurva geci, de jó. Az nagyon jó. Szóval... az van, hogy Donald Trump első ciklusa az ellenállhatatlan volt. Mindazoknak, akiknek a liberális kurzus agymosásából már elegük van. És az a helyzet, hogy nyomokban nagyon is jól át tudjuk érezni ezt. Tehát ha aki látta a Bridgertont, ahol az örlök meg a királynő nézer, még hát azért mi elég sokat idegeskedtünk az Apu azért iszik, mert esír rendezvénysorozat keretében. A Netflix féle kultúrát. Elbaszott agymosásról az meg, ami amit a woke culture gyakorolt. Visszasírom azt az idegeskedésemet, tudod? Azért, mert az egy nagy rész virtuális volt. Igen. De tudod, az a helyzet, hogy Amerikának az öme és Magyarországnak az öme sokkal komolyabban vette, mint mi. De mi is komolyan vettük. De ők, föl voltunk háborodva, de nekik ez olyan ideológiai elköteleződést generált, amit Donald Trump nem, hogy nem tud lerombolni, Donald Trump folyamatosan igazol. Hát ez történt. Mellesleg egyébként az a poén, várjál, hogy a 19. században a cowboyok között, a marhajcsárok között volt egy csomó fekete, csak ezt nem ábrázolták sokáig, filmem. Ez kétségtetény. Az európai nagyvárosokban a 17. századtól, de a 18. században, 1700-as években vagyunk, a késő barokk és a rokokó, a nagy kikötővárosokban voltak feketék szinte mindenhol, Lisszabontól, mit tudom én, talán a német kikötőkben nem annyira, azért a délebbiekre behozták őket. Tehát ez sem, jó, örlök meg grófok nem voltak. De azt ugye tudod, hogy Puskinban volt afrikai vér. Még a Péter cár és a Szerecsen című verses darabját is ebből írta. Puskit állítólag most eltüntetik a cancel culture a oroszoknál. Nem emiatt. Pedig az azt hiszem másmilyen homoszexualitás. Pedig ők tisztelik a kultúrát, nem? És Csajkovszki. Ja, tényleg. Ott nincs. Nálunk nincs cancel culture, ezzel hirdették magukat. Na, ez ugyanaz a jobber hazugság, mint ami nálunk folyamatosan. Ja, igen. Csak éppen minden másnap canceleznek valakit, baszki. Hát akit éppen összemocskolnak valamivel, és bazd meg, követelik, hogy sőt, fölhívják az ismerőseit, hogy mikor tűnik el a nyilvánosságból, igen, tudod, igen, de hát igen, ő náluk nincs. Szóval, amikor a Donald Trump elnök lett először, az amerikaiak valami olyasmit kaptak tőle, amiről nem voltak felkészülve, és aminek nem tudtak ellenállni. Ezt, hogy bazd meg a Donald Trump tűzálló, hogy nem tudják kikenszelezni, nem tudják lemészárolni, és minden mészárlás kísérletétől erősebb lesz, és folyamatosan provokálja őket, és védtelenek vele szemben, mert tudod, golyóálló, és már semmit nem tudnak tenni, és ott föllázadnak ellene, és ledöntik az alapító atyák szobrát, és tudod, gyújtogatnak, és mészárszéket rendeznek az interneten, leszámolásokat, amik mind valójában a Trump ellen zajlottak, csak kellett találni hozzá, hát ilyen célpontokat, olyan szereplőket, akik elviszik a balhét Trump helyett, mert Trumpot nem tudták kikenszelezni. És akkor szétcsaptak a saját kurzusukban. És akkor mit Woody Allennek, meg Louis C.K.-nek, meg ezeknek. Mi a Louis C.K.-t is? Persze. Két éven keresztül nem léphetett fel. Aha. Pedig olyan ügyek voltak, hogy Louis megkérdezte, hogy kiverhettem, és a csaj azt mondta, hogy igen, vert ki. Louis kiverte, és utána a csaj Me Too volt. Ja, meg volt egy olyan, hogy Louis megkérdezte, hogy kiverheti-e. Miért nem tagadta le, bazd meg? És a Louis megkérdezte, hogy kiverheti-e, a csaj azt mondta, hogy ne, vert ki. Louis nem verte ki, és ez a csaj is Me Too volt. Aha. Ez két Me Too ügye volt a Louis-nak, aki mindig kérdezett, mert tudta, hogy kérdezni kell, a úriember, tudod? De tudod, akárhogy is, ez teljesen szembe ment Woodstockkal, teljesen szembe ment a szexuális forradalommal, a liberalizmussal. Rengeteget beszéltünk erről. Ez évekre elragadta az apu lelkét. Ez az egész tematika. Nem ragadta. Mi, hogy mondjam, reflektálunk a napi dolgokra. Mm. Tudod? Lehet, hogy rosszul tesszük, és nem arra kéne reflektálni. Érted, most is itt folyamatosan politizálunk, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy miért ilyen toxikus a légkör Magyarországon. Na és az történt, hogy ezek a nyomorult amerikaiak, ezek leváltották a Trumpot, mert éppen Covid volt, és hát az odabaszott a gazdaságnak, és ők hát megválasztották helyette ezt a Bident. És tudod, azért a liberális Amerika azt várta, hogy most majd helyreáll a konszenzus. De nem állt helyre a konszenzus, hanem a Biden másra sem volt jó, mint hogy élő szendvics embere legyen, élő plakátja legyen annak, hogy a mély állam vezet. Tudod, antibácsi a Besenyő, Besenyő családból. Besenyő igen. családból. És az meg, a Besenyő antibácsi az elnök, az egy Besenyő antibácsi a szobra annak, hogy a mély állam vezeti Amerikát. És ez, hogy az elnök, minek nekik elnök, érted? Hát ott van a mély állam, ott van a CIA, ott van a Pentagon, ott van az FBI. Hát ezek majd intézik Amerika ügyeit. De nem intézték. És, vagy lehet, hogy de. És visszaszavazták a Trumpot, mert az amerikaiak azt várták, hogy visszatér az a kurva jó reality, ami volt az első 4 évében. Ők valójában egy tévéműsorra szavaztak. És amit kaptak, mert ők azt várták, hogy az a tévéműsor tér vissza, de amit kaptak, az sokkal jobb lett. Most el vannak ragadtatva teljesen. Mert az első ciklusában a Trump a belpolitikában vívott a Lipschickkel. És azt várták, hogy ez folytatódik. De nem. A világpolitikában, tudod, most már Kanadával, tudod, nem a szaros Lipschickkel, hanem most már Európai Unióval. De várjál, meg, a South Parkban nem Kanadának üzennek hadat? De. Na, honnan szedte? Nyilván. Ja, azután, hogy megválasztották a Trumpot, éveken keresztül a South Park nem reflektált arra, hogy Trump, már magára a Trump jelenségre, mert hát a kurva életben megválasztották Cartman-t. Tehát, hogy ő most akkor mit mondjanak el a Trumpról? Hát az maga Cartman. Az Cartman lett az elnök. És ennek fényében azt mondta a Matt Stone meg a Trey Parker, hogy a rossz állom majd elmúlik, ha nem reflektálnak, hát nem múlt el, és aztán már utána már reflektáltak rá, mert rájöttek arra, hogy ebből nem fognak felébredni olyan könnyen. És most az van, hogy a Make America Great Again ígérete az azt jelenti, hogy Amerika hát egy ilyen használt autókereskedés lett. Amelyik, elmondtad. De most nem konkrétan értem, hogy dugó van a városban, hogy árult a nyomorult Tesla autókat, hanem hogy bazd meg tényleg egy autókereskedő vezeti Amerikát, amelyik így bazd meg oszt, szoroz, mennyit tud fizetni Tajvan, hát ennyiért nem, hát ez ne haragudj, ez nem ajánlat. Érted? És ez lett a világrenddel. De várjál, azt láttad a Teslát? Van egy jó képem a... Ez rátett a csávó, hogy Toyota, tudod. Annyira gáz, meg talán féltette is csak amíg indiai ízét, konténert, bazd meg. Tehát... Csak amíg talál vevőt. Na, ciki. Ja. Oké, használt autókereskedő lett, roncstelep lett, van valami prognózisod is az Egyesült Államok számára? És ilyen értelemben a világ számára, és ilyen értelemben a mi számunkra, barátom. Hát, most eddig elmondtad, amit nem, mindenki tud. Nem látok a jövőbe, de az... Akkor mi a faszért fizettek a jegyén? Ez már a régi apu fele halad. A klasszik. De tendenciákat lehet látni, Robi. Rövid távú tendenciákat, ez most nem vicc, lehet látni. Hát kurva ijesztőek a folyamatok. És geci gyorsan, észrevetted? Igen, és végre a liberális kurzusnak a nyomorult dogmáit most már kurvára felül kéne vizsgálni, és visszatérni az apáiknak a kulturális örökségéhez, amikor még Hollywood magas kultúrát gyártott. De lehet, hogy már kimosták az agyukat. Tudod? Ez az agymosás hol kezdődött? Hol kezdődött ez a... Billy Clinton. Ez az agymosás. Billy Clinton idejében. A politikai korrektség akkor jelent meg a legmagasabb szintű közbeszédben. A 90-es években. A 90-es években már olyan volt, hogy kitiltották egy kampuszról Bachnak a János passióját, mert abban antiszemita szövegek vannak. Az antiszemita szöveg az, hogy a zsidók kiáltoznak, hogy Jézust végezzék ki. Például. Tehát ilyen őrületek már a 90-es években megjelentek, csak ez az fogalom, hogy woke, ez még sokáig ismeretlen. Hát mondhatod ezt így, úgy hívták, hogy kulturális baloldaliság, én onnan vettem ezt a kifejezést. De mondhatod így, hogy a zsidók kiabálták, de az a helyzet, hogy a Bibliában összesen egy nem zsidó szereplő van. Az a római katona, amelyik azt mondja Jézusnak, hogy beteg a szolgálóm. Nem, nem igaz, mert a Pilátus se zsidó. Mert ja igen, igen, kettő. Jó. Igen, tehát... Bocsáss meg, három. Hát maga Jézus se zsidó, ezt tudjuk. De ezt már... Szóval elmulasztottak röhögni. Mert műveletlenek, bazd meg. Ja, ja. Nem tudják. Ja. Szóval... Pedig már Houston Stuart Chamberlain megírta a 19. század mítoszába az 1800-as években, hogy Jézus árja volt. Onnan csöpögött át a ős magyar pártus Jézus mítosz, igen. Magyarítva. Na. Te láttad a bizonyára láttad, sőt bizonyára sokan közületek látták a Sok hű, hó semmiért című filmet Kenneth Branagh rendezésében. Hát ez Shakespeare, nem? Aha. Ez egy 1993-as film. Mondtad, hogy a Clinton korszak. Na? Emelje fel a kezét az, aki látta ezt a filmet, vagy emlékszik. Sok hű, hó, semmiért. Abba játszott a Denzel Washington. Pontosan, a herceget. Na? Az volt az a pillanat, amikor szólni kellett volna. És amikor senki nem mert szólni. Amikor a herceget a Denzel Washington játszotta. A Sok hű, hó, semmiért című filmben. Mert ott kezdődött a Netflix kultúra. Ez az egész ott kezdődött. És ráosztották ennek a hercegnek a szerepét a Denzel Washingtonra, és emlékszem, én is láttam a filmet. És emlékszem magamra. És bárki, aki látta a filmet, gondoljon vissza arra, hogy mit érzett akkor. Én emlékszem, én azt éreztem, hogy micsoda, a herceg? Nem, te rasszista vagy, de sokan nem, meg nem. Nem, nem, történész, ezt a kifejezést keresem. Ja, hogy így hívják! Dr. Goebbels! Vágom. Egyébként most mi a faszt akarsz? A Trump egész kabinetje javarészt fehér férfi. Mert azt mondta, amit mi mindig mondtunk, hogy ne legyen kvóta, tudod, mi mindig kvóta ellene, aztán visszatérhetsz a Sok hű, hó, semmiért. Ez csak már olyan hosszú ideje beszélsz, bazd meg, én meg itt elalszom. Tehát, hogy a hát igen, hát sajnálom. Nagyon sajnálom, fiatal urak. Figyelj, elfelejtettem. Ők zavartak meg a gecik ott a székbe. Na, jó, azt akartam mondani, hogy a rátermettség számít, ez most a Trumpi elszó, eltörölte ezt az összes kvótát, helyesen, de látjuk bazd meg a ügyeken, hogy mennyire kurvára rátermettek. Egy másfajta... Jeffrey Goldblum, vagy hogy a faszba hívják a Atlantic-nek a riporterét, érted? A hadi tervet kipofázzák egy cseten, meg szidják az európai vezetőket, hogy jaj, de utálom ezeket az európai... De hogy cseten beszélik meg a hadi tervet, az hagyján, de meghívnak a chatroomba egy újságírót, bazd meg. Ennyit a fehér heteroszexuális rátermettségről. Bazd meg, Ronald Reagan idején nem emlékszem, akkor volt egyébként hasonló kabinet, már nemileg fajilag, de nem emlékszem, bazd meg, hogy ott ilyen lett volna. Ez egy másfajta. Pedig az is csak egy csepűrágó volt, bazd meg, egy másodrangú western színész. Ez egy nagyon másfajta alkalmatlanság, amit a Trump érvényesít, mint a liberálisok. Na, mi volt a Denzel Washington? Szóval, hogy az volt az én érzésem, hogy... Eleve, nem, hogy bazd meg, de mindjárt a herceg. Tehát ott volt egy csomó szereplő, bazd meg. Bármelyik lehetett volna. Akkor voltak rinasok például. De nem, herceg. Bármelyik lehetett volna, az is bizonyára fasság lett volna, de a herceg. Az inas nem. A herceg. Az előbb mondtam, hogy inasok voltak. Már a reneszánszkorban? Hát... A reneszánszkorban... Rínasok. 16. században volt szerecsen, olyan kis szerecsen, mint a majmocskát úgy tartották, kis turbánocska volt rajta, és vitte a gyümölcsös tálatba, az meg az úrnőnek. Jobb lett volna, meg se szólalsz. Csak mert művelt ember. Majmocska. Mellettem, az. Hát úgy tartották szegényeket. Na. Vágd ki magad. Szóval. Ez a szakmám, azért tudod. Szóval. Ez az. És azt éreztem, hogy bassza meg. A herceg. Ez micsoda. És nem mertem szólni, emlékszem magamra, hanem azt éreztem, hogy basszus, ez most akkor így van, hogy lehet a herceg. És akkor azt válaszoltam magamnak, hogy jó, hát most ebben a filmben egyszer, most Denzel Washington, hát jó, miért nem kell rá odafigyelni, vagy valami, tudod, elhesegettem magamtól. Tehát nem gondoltam bassza meg, hogy ez itt egy olyan precedens, amire egy Robi. Nagyon rossz értelemben vett kulturális forradalom fog épülni. És bazd meg, nem szóltam, és biztos vagyok benne, hogy kurva sokan éreztük ezt, hogy basszus, ne legyen a Denzel Washington herceg a Sok hűhó semmiért című filmben, bassza meg, mert... És nem szóltam, mert nem vagyok n***er. És amikor már csupa volt, akkor engem nem, vittek nem, el az nem, ültetvényre, nem, van, meg a gyapotot szedni. Robi? Nem ezért nem szóltam. Azért nem szóltam, és aki nem szólt, az azért nem szólt, és senki nem szólt. 93-ban járunk, mert annyira nyeregben volt ez a liberális kurzus. Annyira ki vagyok én, mennyire kicsi kis pont. Mi ez az érzés, ami bennem felvetődik, hogy hát miért n***er a herceg? Egy olyan történetben, ahol nem lehet n***er a herceg. Hogy bazd meg, én most szóljak ezért? Mi van, ha megbélyegzem magam vele, hogy én szólok ezért? Ez rasszizmus lenne, tudod? És ez egy végigszaladt a tudatomon, hogy akkor ez egy tulajdonképpen rasszizmus lenne, mert akkor én azt mondanám, hogy a Denzel Washington, és hogy én nem azt kérem szám, hogy a Denzel Washington rosszul játszotta a herceget, pedig rosszul játszotta, mert n***er volt a bőre, tudod, nem játszotta jól a herceget. Ezért a mai apuért megbocsájt nekünk a n***er, bazd meg. Csak álmodozol. Most visszafele lemossuk magunkról a gyalázatot, barátom. De tényleg, te március 15-én... És akkor eszembe jut a Monty Pythonnak az a jelenete, amikor bazd meg Tarzan szerepére castingolnak, és jön egy féllábú ember, bazd meg, hogy ő lenne Tarzan. És azt a Hollószínház is előadta azt. És mondják neki, hogy hát nem alkalmas, hát hiányzik az egyik lába. De hát most miért engem diszkriminál? És azt mondja, hogy nem, de mi egy olyan szereplőt keresünk, akinek két lába van, de hogyha mostantól kezdve csak láb nélküli szereplők jönnek, hogy szeretnék ezt a szerepet megkapni, ön előre ugrik a sorban az első helyre. Bazd meg! Ez történt meg! Ez történt meg a Denzel Washingtonnal. Nem lehetett a Denzel Washingtonnak azt mondani, hogy bocsássál meg, hát a 16. században játszódunk, nem a herceg, de egy nagyon jó színész vagy, és a modern darabokban láttad bármit eljátszhatsz. A Bokaccsót láttad most? Ja. Ott majdnem mindenki leszbikus meg. Ja, nem is tudtam azt. De várjál, figyelj! Végignézni. De komolyan, pedig imádom neked, a Decameront. De neked annyira irítál, hogy nem tudom. Figyelsz egy picit! Mondd-e neked az a filmcím valamit, hogy Fekete Orfeusz? Szinte gondoltam, sejtettem, tudtam. Bukó 60-as vagyok. Évek vége, vagy 70-es évek eleje, ez még ez a hippi korszak popkultúra, n***erekkel az Orpheus sztória, Robi, híres film volt, mozikba ment, Magyarországon hányba? A tévés, 69, 70, 71, tudod, ez az időszak. Igen, de tudod, Orpheus. Ezek a feketék, tudod, igen. Így játszották el az Orpheus. Igen, de tudod. Modern környezetben. Igen, de tudod, Orpheus az egy mitológiai alak. Aha. Tehát Orpheus, arra azt mondom, hogy hát basz meg lehessen Zeus nem áll. Nem volt soha. De ezek nem élő szerep, nem olyas de valaki, aki... akkor is a Zeus fehér, bazd meg. Jó, görög, oké, a haja görög. Fekete, de... Ő Isten, nem görög. A... Nem görög. De ő nem ilyen, görög. Ilyen még lehet, meg, mint a Puzsér, mert ilyen levantei féle. Ilyen Zeus-os. Na most dicsértelek. Most dicsértelek. Érted? Na, visszatérve, értem, ez volt neked az iszonyú trauma a Andrei pofonjai mellett, hogy láttad a Denzel Washingtont. Nem, a második feleségem az akkor szeretett bele. Hát mert herceg. Hát jó, idézőjelben, neki nagyon tetszett a sok hűó semért. Nekem a velencei kalmár sokkal jobban tetszett. A zsidó Shylockkal, a sakterkést Al Pacino. Nem, egyébként most ilyen viccelődésen túl, az viszont, azt hiszem, hogy a legjobb Shakespeare a Orson Welles mellett, amit láttam a velencei kalmárt, az kurva jó, az kurva jó. Egyébként szarok szoktak lenni a Shakespeare filmek általában. Szóval ez, mert itt mi történt valójában? Két dolog történt egyszerre. Egyrészt meghamisították nekünk a reneszánsz Angliát. Itáliát, mert a Shakespeare a reneszánsz Itáliába játszódnak. Oké. Okay. Verona. Oké, okay, oké, okay, meghamisították nekünk a reneszánsz Itáliát, oké. Okay. Ahol pedig sötétebb bőrűek az emberek, mint Angliába. De nem, mint a Denzel Washington. Hát a... Másrészt, meg tudod, elkezdődött egy olyan diskurzus, ami arról szól, hogy itt van ez a szerep, ami történetesen egy ilyen történelmi karakter, és itt van ez a kiváló színész, és most ő ezért ne kaphassa meg ezt a szerepet. Vegyük el a nyertől a lehetőséget, és adjuk oda egy fehérnek. A fél lábútól amivel konzerváljuk az előjogokat, tudod? Annak idején nem lehetett herceg a nyer, és még most se lehet? Na nem. Most már lehet. Mert a gyerek most már egyenlőek, most már hercegek lehetnek visszamenőleg 500 évvel. Tudod? És akkor ezért ő meg is kapja a gázsit, és akkor ezzel tudod, valahogy kompenzáltuk is, hiszen a dédapja az még gyapotot szedett az ültetvényen. Tudod? És Robi, és már túl teljesítetted a trumpizmust, értelek. A NASA kirúgásokról nem beszéltünk, és itt van bazd meg a Jókai legújabb könyve, a két Matolcsi. Írta Jóka, tök ilyen Jókai Móros bazd meg a címe, a két Matolcsi. Ezek is témák, tudom, hogy a Denzel Washington az fontosabb kulturális reliktum számodra, de tudod, azért 500 milliárdot kilapátoltak a magyar Nemzeti Bankból, bazd meg, ami nem olyan bank, hogy oda beteszed a pénzed, és fialgat a pénz, az az OTP, bazd meg, hanem a magyar, a bankok felügyelő bankjából vágod? Tudom, Denzel Washington, de bazd meg, a két Matolcsi 500 milliárd, milliárd, bazd meg. Én föl se fogom ezt. Tudod, hogy hogyan lehet jól fölfogni azt, hogy 500 milliárd forint? Úgyhogy veszel alapul 500 ezer forintot. Azt még úgy el tudod képzelni, ugye? 500 ezer forint. Az nem egy kis pénz. Ahogy a Wagner úr mondta a Rejtőn, hogy olyan csak a matematika példákban van, tudod? Tehát vegyél 500 ezer forintot. Igen. Ezt az 500 ezer forintot most képzeld el egy forintosokban. Tehát fél millió darab egy forintos. És most képzeld el, hogy mindegyik egy forintos, mind a fél millió darab egy forintos, egy millió forint. Ez jelenti az 500 milliárd forint. Fél millió szor egy millió. És mit vettek rajta? Például... New Yorki luxus lakást is. Igen, igen, ami a... Teslát ami vettek? Vettek Teslát? Nem tudom, hogy Teslát vett. Én úgy tudom, hogy Ferrarit vett. Hát nyilván, az meg nem a gagyi dél-afrikai szart. De a Ferrarit, amit megvett, Matolcsi Ádám, annak nem volt elégedett a gyári felnyével, amivel elhozta az autószalomból, mert az egy még összetévesztik a többi Ferrari tulajdonossal. Mi nem Bugattit vett? Az ilyen egyedi. Rolls-Royce-t, Bugattit, vannak ilyenek. Nem tud élni. Nem. És, hát és, Proli, és vett, látszik. És vett a Ferrariára 4 új keréktárcsát 16 millió forintért. Alufelnit 16 millió forintért, bazd meg. Tudni kell, hogy az alufelni az a legprimitívebb alkatrésze egy autónak, bazd meg, az egy darab alumínium kerék. De ez platinából volt. Miből kellett, hogy ez legyen ahhoz, hogy 16 millióba kerüljön? Az már milyen lehet, amikor már nem tudod elbaszni a pénzt, aha, és folyamatosan szorongsz, hogy nem tudod megélni a saját gazdagságodat. Mi tudnék ilyet? Megvennék egy 1 millió dolláros bélyeget, amiből egy van a világon, és ráragasztanám bazd meg egy balatoni képeslapra, és elküldeném, és akkor hello bazd meg. Én nekem van fantáziám. Te Matolcsi lófasz. Na, ezen röhögünk bazd meg, hogy lapátolta, de ezen fölháborodott a kormány meg a... Miután a Matolcsi elkezdte kritizálni a unortodox gazdaságpolitika atya elkezdte kritizálni a Orbánékat. Na, hova tűnt az az 500 milliárd? Nézze meg a állami számvevőszék, érted? 500 milliárd? 10 éve tűnik el. 10 éve folyt. Így folyt ki, bazd meg. És most van felháborodva a doktor miniszterelnök úr. Nagyon fel van háborodva, mert őt szitta a Matolcsi. De nem őt, a Fidesz gazdaságpolitikáját. Sajátját. Hát igen. De miért csinált ezt a Matolcsi? Hát talán azért, talán 500 milliárdért? Hogy szitta? Megtarthatta volna, bazd meg. Az unortodox gazdaságpolitikáját. Miért szitta a gazdaságpolitikát a Matolcsi? Miért kezdett lázadozni? Szerintem az történt, hogy a Matolcsit kiszorították, csak úgy, mint a Simicskát, és akkor már erre reakció tényleg volt. Tényleg, ez egyébként egy második Simicska ügy, csak olyan... Az olyan vadnyugatibb, vagy vadkeletibb volt, ilyen eastern, ez meg ilyen finomabb. Ilyen reneszánsz. Csak n***rekkel. Vágod. Ja, igen. Új, de geci nyomasztó. Te figyelj! Ez a legnagyobb bankrablás a világon valaha. És azt mondtad volt, egyszer, hogy kiírtad. Volt egy Bagdadban, egy bankrablás, az a második helyezett, az 2003-ban volt. Ez a legnagyobb bankrablás valaha. Tehát valamiben világelsők lettünk. Tehát ez egy büszke nemzet. Én ezt is írtam ki a Facebookon, hogy büszke vagyok. Guinness rekordok könyve egy magyar teljesít, vagy kettő, akkor az csak büszkeség. Na, figyelj, visszatérve egy picit Amerikára. Elkezdődtek a tisztogatások és a kirúgások a NASA-tól. Attól a NASA-tól, aminek a teljesítményét azt hiszem még a eddigi kultúrharc sem rombolta le, azért a NASA elképesztő kutatásokat végzett. Nem csak a Marson, a naprendszerben, nagyon sok mindenhol, tudod? A James Webb távcsőt, nem is ezt meg fogod inni? Jó, remélem. De 7 decist kellett volna vegyek, bakker, erre csak 5 decist vettem. Akkor még lógok neked 2 deci viszkivel. De figyelj, most látom csak, hogy ez olyan kis, tehát a gyorsaság, hogy kimentem, bejöttem. Na, jó, figyelj. A NASA-tól hol a faszba van az úgynevezett mély állam? Mi a fasz van azzal a kurva sok szakemberrel? Miért nem csinálja Európa azt, amit az Egyesült Államok csinált kurva sokáig, amit agyelszívásnak neveztek? És most azok jöhetnének ide Európába például. Ha van rájuk pénz, mondjuk. Érted? Azt tudod egyébként, hogy Kanada bejelentkezett, lehet, hogy ő a Európai Unió tagja akar lenni. Azt vágod-e, vagy vágja-e valaki, hogy Horvátország ilyen külön kis katonai szövetséget kötött Albániával és Koszovóval? Szerbia, a Vučić-féle Szerbiával szembe, ami Magyarországgal most már, hát mi, szívélyes, több mint szívélyes, bajtársi, elvtársi, testvéri együttműködés, csak közben a vajdasági tankönyvekből kiradírozták a magyar vonatkozásokat. Vágod? Jó, de hát most a nemzeti összetartozást is alá lehet rendelni Orbán Viktor hatalmi érdekeinek. Várjál, az oroszok nyíltan beszéltek arról, hogy orosz szolgálat segítette Vučićot a tüntetések idején. Nyíltan. Érted? Olyan nyíltan, ahogy Trump szokott beszélni. És Gulyás Gergely a mostani kormányinfón mondta, hogy ezt helyesnek tartja, hogy szolgálatok segítették Vučićot. Szuverén. És láttuk a Szijjártó doktor külügyminiszter urat a Vörös téren. Sőt, Magyarország is számítani fog a hálózatra, abszolút. Számítani fog Oroszország segítségére, titkos szolgálati támogatásra, hogyha majd hasonlóan szorult helyzetbe kerül, mint Vučić elvtárs. Akik viszont ez ellen pofáznak, azokról Mező Gábor kiderít, hogy hálózati személyek voltak a kommunizmusban az oroszoknak őkezője. Bázd meg, életemben nem gondoltam volna, hogy Magyarország ilyen szintre süllyed, érted? És hogy ez már, figyelj, ez az egész, például a Matolcsis cucc, telefonon beszélünk Robival, mondom a Robinak, te figyelj, bazd meg, ez már nem a korábbi ilyen NER bároskodós, korrupt valami, ez már ilyen Közép-Afrika, vagy hasonló, tehát bazd meg ilyen, ezeken a helyeken szokott ilyen lenni. Az a döbbenetes, amikor vitatkoztam a Huth Gergellyel, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem hozza nyilvánosságra Orbán Viktor az ügynökaktákat, hogyha ennyi ekkora antikommunista. És akkor a Huth Gergely így bemondta, hogy nyilvánosak az ügynökakták. És bazd meg, én így teljesen lefagytam. Mert bazd meg így olyan kurva gátlástalanul hazudik, hogy az ember elbizonytalanodik szerintem abban, hogy ő jól tudja-e. Tehát én elbizonytalanodtam, hogy bassza meg, lehet, hogy nyilvánosan, lehet, hogy rosszul tudom, bassza meg. Mert egyszerűen nem volt, tudod, nem kalkuláltam azzal, hogy bassza meg így behazudja. Nem hazudott, mert elhiszi. Te mit mondtál az előbb itt a ügynökiskolákról? Addig hergeli magát, amíg elhiszi. Te is szoktál ilyet, a jó ügyér, de egyébként... Én nem hergelem magam olyasmin, amit amúgy nem hiszek, bassza meg. Mert de érdemes lenne elhinni. Sosem mert vagy ilyen. Soha büdös életben. Hát bazd, téged kérlek, bazd meg, hogy üss a kezemre, ha ezt megteszem. És amikor ráütök, akkor meg föl vagy háborodva. Mikor volt ez most, bocs? De ez most muszáj volt. Ja. De majd gondolkozom jó, rajta. Szíves. Van sok ilyen, figyelj. Régi, apróbb dolgokban. Velem is előfordul ilyen, Robi, ismerjük ezt a pszichológiai csapdát, amikor régen még pszichologizáltunk az apun, emlékszel, az élethazugságokról beszélgettünk, meg a hodásznak az ügyéről, akkor mondtuk, hogy bazd meg tudjuk, hogy mi az, amikor a hazugság, nagyon köszönjük, a hazugság interiorizálódik, érted? Az más kérdés, hogy olyat talán nem csináltunk, hogy ilyen profi ügynökökként így tréningként ezt magunknak mondjuk, de egyébként szerintem ilyen tréninget csinál egy nersevik, így odaáll a tükör elé, és mondja, és a végén tényleg elhiszi. Tehát ez mondjuk így néz ki, én nem tudom, ez most nem vicceskedés, nem tudom. Most nézd. De azt tudja, hogy a Huth Gergely azt elhitte, amit mondott. Nézd rá annak a csávónak a fejére. Ez nem dicséret volt. De nem ez a fő témánk, hanem a tartalom, amit ő mondott, az ügynökakták, hogy ugye? De hogy így bemondta bazd meg, hogy nyilvánosak. No. És tudod, ez a gátlástalanság. Hogy de mondom, hogy elhitte. Azért nem a gátlástalan az, aki tudja, hogy hazudik, és mégis annyira mondja bazd meg, az gátlástalan. De a Huth Gergely az a típus, aki tutira veszem, hogy elhiszi. Ne elhiszi. De ő úgy tudja, hogy nyilvános. Bemehetsz, egyébként kutathatsz te is, kérsz engedélyt. És... Ja, tudod. Én találtam magamról. Hogyha arról írod a szakdolgozatodat, akkor kérhetsz engedélyt, és ha megadják az engedélyt, mint történésznek, aki a korszakot kutatja, mondjuk, ez most vagy disszertációt írsz belőle, akkor kérhetsz engedélyt, és ha megadják az engedélyt, akkor a disszertációt tárgyában kutathatsz. De várjál, ha rólad van szó, mint egykori megfigyeltről, akkor viszont kikérheted. Igen, és Hud Gergely azt a kifejezést... Ki vannak húzva egyébként a besúgóknak a neveit? Tehát az én az papíromon, ott ki volt, hogy budapesti lakos, és egy ilyen fehér csík. Az milyen jó? Az milyen jó, hogy az állam fedezi a besúgót, aki besúgott téged, veled szemben. De tudod miért? Mert az egy nemzeti kincs a hálózat. Hát azok a szuverenitásért küzdenek. Igen. Nem hallgatsz te hírtévés szakértőket, barátom? És azt a kifejezést használta a Hud Gergely, hogy csemegészhetsz. Bárki csemegészhet az ügynök aktákból. És ezzel tudod mire utalt? Hogyha valakit le akarunk szedni, akkor Mező Gábor csemegézik az ügynök aktákból, és akkor kiválasztja azokat az ügynök aktákat, amely csemegézés nyomán ő leszámolhat a rendszer ellenségeivel. Ez jelenti, hogy csemegéz. Ha valakivel le akarnak számolni, akkor annak az ügynök aktája előkerül. Ezt jelenti a csemegézés. Ez már a NER előtt így volt, Robi. Már a NER előtt már a 90-es években kerültek elő. A csurkát előszedték meg. Nem is tudom, tán a Tordjának is volt aktája? A csurka aláír, de nem jelentett. Igen. Ja. Figyelj, a NASA-val meg erről az egész mélyállammal kapcsolatban, tehát hogy hol van a mélyállam, és hogy ez képesek, és agyelszívás meg egyéb, tehát nem, figyelj, nem lehet, hogy van ez ilyen famú, ilyen naív reménykedés. Nem lehet, hogy figyelj, ez az úgynevezett amerikai konzervatív párt, ez most engedi ezt az egészet, és kivár, amíg össze nem dől ez az egész szar. Egyre több ilyen ügy lesz, mint például ez a hutuk elleni, vagy huszikkel, bocsánat, nekem mindig a hutu-tuszi jut eszembe, ruandai népírtás, ez Jemen, a huszik elleni támadásnak a kipofázását, ez a hallatlan amatőrizmus, amit kiderült, érted? Szerintem az amerikai konzervatív párt, ott itt egy kis magyarázatot kell fűznünk. A lábjegyzet úgy hangzik, hogy az amerikai konzervatív párt a jobb oldal bal oldala és a bal oldal jobb oldala. Tehát a liberális pártnak a konzervatívjai, és a konzervatív pártnak a liberálisai, hogy akkor mondhatom úgy, hogy a demokraták közül a középutasok, igen, meg a republikánusok közül is a középutasok. Tulajdonképpen a konzervatív az amerikai... demokraták, liberális republikánusok. Igen. Ez az amerikai konzervatív párt. Ez volt az vicces elnevezés. Ez a elnevezése, és a Barack Obamáig minden elnököt az amerikai konzervatív párt adott. A Barack Obamánál billent ez ki. És aztán jött is a Trump válaszul. Tulajdonképpen ez az amerikai konzervatív párt, ez már a lett váltva. A demokrata párt... Komolyan biztos vagy te ebben? Lehet, hogy rejtőztem. Óhajtom, hogy visszalépett ne... visszalépett egy lépéssel. Azt óhajtom, hogy ne legyen igazam, bár csak úgy lenne, ahogy te mondod, bár csak visszalépett volna egy lépéssel, és ezt a lépést megtehesse majd előre, egy remélt napon, de én úgy látom, hogy a demokrata pártban ezek a konzervatív demokraták, ezek a woke culture-nek, a cancel culture-nek, a kritikai fajelméletnek, a Me Too mozgalomnak, a szociológiai tanszékeknek, a tudatipari műhelyeknek a martalékává váltak, és gyakorlatilag másik fele meg a neoprotestáns. A szélső liberálisok leváltották őket, és erre már csak válasz volt a republikánus párt élén Trump, aki meg leváltotta a hagyományos értelemben vett republikánus héjákat, a régi iskolát, azokat, akik, akik addig a republikánus elitet képezték, leváltotta a saját embereire, leváltotta az alt-right-ra, és azok, akik egykor republikánusok voltak, most a legutolsó választáson már a Harrisre szavaztak. Hát ez a republikánus, az a helyzet, Robi, hogy ez a... egy halom volt kurva jól képzett ügynöknek, katonatisztnek, felső vezetésű szakembernek, seregbe, tengerészetnél, NASA-nál, CIA-ban, FBI-nál, semmi, kész, ezek azt mondták, hát jó, én na, nyugdíjba vonulok, az csá. De ez annyira valószerűtlen. Semmi más nem tehetnek. Leváltották őket. Elsöpörték őket. Jó. Az a helyzet, hogy már nem ők a republikánus párt. Már a Trumpnak az elitje a republikánus párt. Ez történt. Ez lezajlott. Csak egy idiótát az FBI élére tesznek, aki korábban utálta az FBI-t. Hát kurva jó. Érted? Egy példa a sok közül. Na, oké. Jó, rendben van, nem tudjuk, ne legyen igazad, nekem legyen igazam, de nem azért, mert én magam fele hajlok, hanem ez kurva nyomasztó, viszont tudod, azért mi szélsőségesek vagyunk, és világot fekete-fehérbe látjuk, de vannak azért olyan gondolkodók Magyarországon, akik centrista. Centristák. Egy itteni csávó írt róluk egy számot, megtudtam, hogy itteni csávó, ezt most hallgassuk meg, mert a komolyabb gondolkodókról. Én nem értek veled egyet, de nagyon fontosnak találom, hogy hidakat építsünk, és a konszenzus jegyében konstruktív vitákat folytassunk le, hisz olyan nagyon megosztott ez az ország. Itt az ideje meghaladni a szekértáborokat, átívelni a kurzusok felett, példát mutatni. Sosem volt nagyobb szükség az ilyen beszélgetésekre. Sosem volt nagyobb szükség az ilyen beszélgetésekre. Sosem volt nagyobb szükség az ilyen beszélgetésekre. Ilyen beszélgetésekre. Csörren a telónak, ki lehet, csak nem a Hír TV-től hívnak. Mondják, hogy megint be kéne menni, mert múltkor is annyian annyira bírtak, amikor mondtam a fontos véleményemet. Az övék kicsit más, de ettől szép. Ez a virágzó mesebeli demokrácia, és abból még baj soha nem történt. Hogy beszélgettünk, vitatkoztunk, eszmét cseréltünk, mi van abban? Két nyuggeri ezgetés között bölcsen elhümmögtem a kirakatban. Lőttem jobbra-balra és megint balra, nehogy egy körből kimaradjak. Jobbra-balra és megint balra, nehogy egy körből kimaradjak. Kis kompromisszum, de jól tudod, felénk így megy, megteszi más istán. Kicsit haverkodtunk, röhögcseltünk, de ott volt a nevem a stáblistán. És az ablakban látom a lámpa oszlopon, a plakátokon a kép másom, csak ne takarná ki egy meleg pár, akit egy roham rendőr épp rányom. De ne mondjad rám, hogy számító, én sosem mondtam, hogy a náció, de hát a nem nácik sem tökéletesek, ez nem korrupció, ez ráció. De ne mondjad rám, hogy számító, én sosem mondtam, hogy a náció, de hát a nem nácik sem tökéletesek, ez nem korrupció, ez ráció. A stúdióban már nagyot köszönnek a portások, meg a munkatársak, pedig ma is mondtam, hogy Elnye Viktor, de jövő héten ezek újra várnak, a szó csak ömlik, mint a Niagara, szóval tök nem értem, hogy mi a para. A rendszert émén szídni a rendszert, a szólásszabadság diadala. A műsor után már taxi vár rám, a faszomnak kell a BKV, ha ilyen lenne a diktatúra, nekem jöhet belőle még pár év. Férbeli centrista vagyok, mit tegyek, tudod, hogy sohasem voltam más, olyan kérlelhetetlen, hogy műsor végén már velem szelfizik a Hont András. A Hír TV meg az ATV, mert a hakni vonatra nem kell fék, és mindig írják a kommentek, hogy bár ilyen lenne az ellenzék. És az ablakból látom a lámpa oszlopon, a plakátokon a kép másom, csak ne takarná ki egy tüntető, akit egy roham rendőr épp rányom. Ha egy diktatúra van, hogy lehet, hogy velem ilyen jó fejek a jobberek? Lehet végig te voltál a kirekesztő, lehet ekkora szabadság sok neked. Ha egy diktatúra van, hogy lehet, hogy velem ilyen jó fejek a jobberek? Lehet végig te voltál a kirekesztő, lehet ekkora szabadság sok neked. Deák Dani, élőben tök jó fej, Ferrajt Ádám, nagyon humoros. Utker Gellyel dumáltam egy jót, hely Kohán Mátyás, nem is motoros. Jeszenszki Zsoldi, élőben tök jó fej, Ambrózi Áron, nagyon humoros. Ábrahám Robival dumáltam egy jót, hely Kohán Mátyás, nem is motoros. Szerintem a párbeszéd a legfontosabb ezekben a sötét, megosztott időkben. Amik csak itt lettek, nem tudom, hogy hogyan, egyszer csak itt voltam, szóval ilyenkor a legfontosabb, hogy hidakat építsünk és eszmét cseréljünk, példát mutassunk. És szóval mint Zsolti, bár még egyszer nem hallom, mert kint olyan skandálnak valami tüntetők, hogy emberi jogokat akarnak, mert gyülekezési szabadságot, csukd már be az ablakot, teszik én. Ádám, Dani, még egy jöhet, Gergő, Bagyi, imánom a demokráciát. Barátaim, túl régóta vannak itt. Amikor ezt elküldt, ma küldte el nekem valaki, pontos Lozin néztem meg, és hangosan fölröhögtem, de az a poén, Robi, hogy egy ideig mi is úgy bejártunk, és csak akkor nem ez a helyzet volt. Ja, csak tudod... amikor bejártunk, voltam a Hír TV-ben, ott is elmondtam. Igen, csak így... amikor bejártunk, azt nem rakták ki az ablakba, aztán már nem hívtak. Tudod? Lehet, hogy ez a különbség. Ez amiről ez szól, ez az úgynevezett öt média, ideértve az ehhez tartozó vélemény, egész sokan bázist, vannak, sokan vagy vannak vélemény erődítményt, az ehhez tartozó tévéműsort. Ez valójában a meghamisított és Orbán Viktor lábához leszállított szélső közép. Ezért most utálni fognak. Jaj. Igen, mert más volt a helyzet 10 éve. Amikor ők még vadlipsik voltak. Igen. Sifferre nem vonatkozik. Ő nem, András nem, mindig ugyanezt mondta. Csak a Hont Andrásra. Akár egyetért vele az ember, akár. Szeglédi Zoltánra vonatkozik. Igen. Hát azért figyelj, szomorú ez valahol, nagyon szomorú, mert ezekkel milyen egy brancs voltunk ám, egy darabig. Hát igen, mert... Van ilyen közös selfing, bazd meg. Siffer, Fam, Puzsér, Hont. Tudod, mi... A Hont még egy cikkén még ezt ki is pakolta az átlátszóba. Mi stratégiai centristák vagyunk, ők meg taktikai centristák. Na. Érted? Értem. Különbséget? Igen. Nekik magyarázom. Az egyik az... Nem. Az előbbi az egy identitás, az utóbbi az meg egy vállalkozás. Na. Ja. Figyelj, valahol megértem őket, mert nézd, itt élni csak kell. Ha, így van, Hamvas, élni csak kell. Pontosan. De ez a Hamvas nem az ujjából szopta, ezt magyarázták, ezzel igazolták a szolgaságukat a Kádár rendszerben egymás közt. Tudod, így élni csak kell. Hát ez egy szólásmódosság. Hát muszáj. És tudod, úgy csináltak, minthogyha a bitófának az elkerüléséért kellett volna megromlaniuk, nem pedig a tál krumpli levesért. Tudod, mindig odáig feszítették a drámáját a saját elkárhozásuknak, hogy hát ők hát, vagy akkor halljak meg, ja. Vagy akkor halljak, mert nem. Igen, csak igen. Akkor nem lesz krumpli leves. Hát élni csak kell. Figyelj, Hamvas egyébként nem is a krumpli levest mondja, ez így a mi szólásmondásunk. Nekem főleg az, hogy a krumpli leves nem robban. Ugye a magyar nem egy lázadó fajta. Ezt a románokra mondták régen. A puliszka. A puliszka nem robban. Aztán fölrobban 89-ben. Hát meg ott letartóztattak magasrangú politikusokat, stb. Most kiderült, hogy a puliszka robban. Kiradírozták a bütös gecibe, az meg ezt a tetves vasgárdistát, amit itt úgy mondanak, hogy milyen demokrácia megcsúfolás van Romániában. Nem akarják be az meg, hogy a KGB átvegye a államot. Például. Igen, ki kell. Így van, és remélem, Európa is összekapja magát, és kapásból azt fogják csinálni, hogy betiltanak minden oroszok által pénzelt pártot a picsába. Mikor látod azt, hogy kik azok, akik a demokráciát felhasználják a demokrácia ellen. Ellen, és akik a demokrácia ellenségei. Így van. És most itt, hát nem lehet nem aszociálni a hitlerizmusra, amelyik szabad választáson győzött. Centrista barátaink erre mondják, hogy jaj, hát az EU hogy megsérti a demokráciát, érted? Még a Hitler állj alatt is mondták volna, hogy hát bazd meg, Churchill betiltotta a Moseley-nak a náci pártját, hát bazd meg, és ő pofázik a brit demokráciáról. Hát érted, hát milyen már ez. Ugyanez. Tudjátok, ez a fajta, ez a bucsai mészárlást, és akkor mondod, és akkor, hát és a EU milyen jogszabályokat hágott át? Bazd meg. Mondod, hogy mit Matolcsi 500 milliárdot a Nemzeti Bankból, hát Ursula von der Leyennek van valami korrupciós ügye, érted? Ez. A belem kifordul, de ennek a lélektani részét viszont értem, Robi, ez arról szól, igen, élni csak kell. Halmas egyébként azt mondta, hogy libapecsenyén hízott vértanúk, akiknek a sejem nyakkendő drágább volt, mint 1956. Így van pontosan ez az idézet. Az interjú című sokszor idézett rendkívül keserű és geci nyomasztó írása, amit magának írt, és nagyon őszinte, és ez esetben ugye mi a lélektani? Hát érted azt, hogy látom, hogy leválthatatlan, talán tényleg fehér Oroszország szerűség lesz. Most mi a fasz csinálok? Emigráljak? Legyek én is Puzsér, a hülye, akit majd megvernek? A faszt. Én leszek a... Hát két út van, az egyik rögtön, az egyik a dopment típusú, ez a rögtön átállok, és ugyanazt mondom, és fölényeskedve mondom, hogy milyen szar, fos az ellenzék, és Amerika, és a nyugat, most Trump, jó? És mindenbe elmondom a Magyar Nemzet vezércikkét. Ez az egyik út, tehát ez az egyszerűbb lelkeknek való túlélési gyakorlat. A másik, az intellektuálisabbaknak, meg hát tudod, ez a, hát én azért a NER-t is kritizálom, ám. Szőrmentén ugyan, de kritizálom, de azért főleg az ellenzéket, a becstelenségüket. Igen, kritizálom. Liberális létükre nem pofáznak arról most bezzek, hallgatnak, hogy Magyar Péter milyen terrorba tartotta az igazságügyminisztert, bazdmeg. A nagy feministák, tudod? Ez meg lehet tanulni, ez egy technika. És te leszel az az ellenzék, amire azt mondja a jobber, hogy hát ilyen ellenzék kéne nekünk. Hát ellenzék, hát ő nem hozzánk tartozik, a másik oldal, de az okos, gondolkodó emberek, hazájukért, nemzetükért felelős, okos emberek, ilyen jó ellenzék kéne nekünk, ej. Ez az ellenzék szapulás, meg a kormánykritika nagyon-nagyon más érzelmi hangoltságon zajlik. És ez az, ami árulkodó. Hogy persze bírálják ők a hatalmat, azt így hümmögve. Hogy hát bizony ilyen... Már olyan... 2012-ben én megmondtam, hogy az alkotmány átírása 2010-ben, bocsánat, már akkor én megmondtam, hát ott kellett volna. Na, akkor hol volt? Akkor hol voltatok? Én már akkor megmondtam. Bazd meg. De most már nem mondom, mert akkor mondtam. Aki akkor mondta, annak most miért kelljen mondania? Hát most már mondhasson más. Ha megmondtam, vagy nem megmondtam. Ha megmondtam, hogy falusi kocsmákban ez a típus már be van baszva. Ha megmondtam, megmondtam. A másik meg... Várj. Na majd a Puzsérral a munkatáborba, ha kapunk vodkát. Ő lesz a megmondtam, vagy nem megmondtam, én meg a... Várj, ez a tábori színház lesz, bazd meg. Szóval, amikor a hatalmat szídják, az egy ilyen hümmögő értelmiségi kritika, egy ilyen nagyon-nagyon kimért kritika. Tiszteletkör, ezt úgy hívják, barátom, igen. Hogy tiszteletkör. Igen, és arra figyelnek, hogy a rendszer fundamentumát soha ne bírálják. hanem bizonyos intézkedéseknek, és azokat is úgy bírálják a hatását, hogy az most hasznos-e a hatalomnak. Tehát ilyen hatalom technikailag, mint egy politológus, hogy ez a döntés, tehát nem azt mondja, hogy ez a döntés rossz az országnak, hanem hogy ez a döntés lehet, hogy Orbán Viktornak és a Fidesznek és a hatalomnak majd később visszaüt. Tehát lehet, hogy ez egy rossz döntés. Ja, mást így, akartam ilyen, mondani. Tulajdonképpen aggódó, féltő kritika. Jó, tudod, és akkor ezzel szemben... Van, amit tényleg elítélnek, de az meg olyan, tudod, partikuláris, hogy bejönnek hozzád, a betörők, elvernek, megerőszakolnak, kirámolnak. De a cipőt vegyék le! De összesározták a szőnyeget, bazd meg. És te azon vagy fölháborodva. Ja. Ja. Szóval, hogy ez egy ilyen taktikai fölháborodás. Ja, ugye, ja. Jól át van gondolva, hogy mivel kapcsolatban érdemes fölháborodni, hogy a jövő héten is felháborodhassak rajta. Igen. Hogy a jövő héten is hívjanak felháborodni. És akkor ezzel szemben ott van a Tiszának a kritikája. Csak jelzem, hogy Orbán Viktor 15 éve teljhatalommal vezeti Magyarországot. A Tisza párt az meg hát egy párt, amelyik... De ők is neresek. Faszom, kihívja ezeket. Ők is neresek. Ja, ja. És azt utáljuk bennük legjobban, hogy neresek. Mondja, csak különös... centrista. Igen, igen. Azt utálja benne a legjobban a NER-t. Csak épp a NER-rel kapcsolatban nem érzem ezt az utálatot. Tudod, érdekes, hogy Orbán Viktort azt nem hívja Kolostor Malacnak. Ellenben, meg a Magyar Pétert úgy hívja, hogy Slim Fit Messiás, meg úgy hívja, hogy Sejem Majom. Tehát nem mondja ki a nevét. Hát de eleve bazeg a Fideszben sem mondják ki a nevét, mert tudod, mágia. Ha kimondom, megidézem, és akkor hatalmat nyer fölöttem. Nem mondhatom ki a nevét, nem szabad kimondani a nevét, mert az az első lépése annak bazd meg, hogy elvegye a hatalmamat, elvegye az uralmamat. Ne ennyire babonások? Szerintem ezek ilyen tök ösztönös dolgok. Ja. Azzal, hogy valakinek kimondod a nevét, elismered a létezését. Emberekben is benne van az ősember. Azzal, hogy kimondod valakinek a nevét, azzal elismered, tulajdonképpen az már egy lovagias gesztus. Orbán Viktor azt mondja, hogy Magyar Péter, akkor azzal elismeri, hogy őt kihívja egy Magyar Péter. De Orbán Viktor ezt nem ismerheti el. Pont az a lényeg, és ezért aztán nem mondják ki a nevét. És például ez egy hűséggesztus, egy csók a pecsétgyűrűn, hogy nem mondják ki a nevét, az meg már egy kifejezett segnyalás, hogy Slim Fit Messiás, meg Sejem Majom. Tudod? De különös, hogy a Magyar Péterrel szemben van ez az hatalmas érzelmi indulat, ez egy elképesztő amplitúdóval. Vagy lehet, Orbán Viktor bírálata az meg egy ilyen nagyon kimért, nagyon, és nagyon megfontolt, Robi, és nagyon konstruktív. Az is lehet, hogy az se igazi érzelem ám. Ilyen gerjesztett, kiszámított érzelem. Tudod? És tudod, mi a nagyon különös? A Ceglédi Zoltánban, meg a Hont Andrásban, hogy ők mind a ketten a liberális kurzus üldözötteinek állítják be magukat, amiközben mind a kettőt a liberális kurzus ezüst tálcán hordozta körbe. Na, igen. Tudod, Hont András a HVG-nek a véleményét... Minket meg fasisztáztak, bazd meg! Szóval ez a... Hont András a HVG-nek a kulturális, nem is a vélemény rovat vezetője volt. 7 decis viszkit kérünk. Hont András a HVG-nek a vélemény rovat vezetője volt. Ceglédi Zoltán meg a Heti Hetesben a humor nagyágyúi közt osztotta az észt. Momentum tanácsadó is volt, igen, az is volt. Tehát ők aztán tényleg a liberális kurzusnak a mainstreamjében voltak. És aztán egyszer csak, és ez a hűség demonstrációja az Orbán rendszer iránt, hogy lelesed ezt a kurucos indulatot, ezt a mély magyarságnak ezt a demózását, amiben hát a országos bajnok nyilván Kövér László, de nem szabad lebecsülni akár az Orbán Viktornak, akár a Bayer Zsoltnak a teljesítményét sem. És akkor ezt le kell róluk lesni, át kell venni, alkalmazni kell önmagadra, és ez valójában ez egy hűséges kű, amiből ők értenek, és akkor azzal válaszolnak erre a táncrend szellemében, hogy na ilyen egy konstruktív ellenzék, na ilyen ellenzék kellene, na ez a helyes és a jó. És hogy ők valójában, mert az igazság az, hogy vannak olyanok, akiknek az indulata a liberális kurzus iránt tényleges és hiteles. Mert minden okuk megvan arra, hogy utálják a liberálisokat, mert a liberálisok nagyon csúnyán elbántak velük. Ilyen például az Orbán Viktor. Ilyen például Schiffer András. Egyértelműen. Ezt el kell ismerni. Nekik minden okuk megvan arra, hogy a liberális kurzust utálják. Én FAM kollégámat és barátomat és magamat is ide sorolom. De a Hont Andrásnak meg a Ceglédi Zoltánnak a világon semmi oka nincs arra, hogy ezeket gyűlöljék. Mert ezek közül egyek voltak, és őket minden létező privilégiummal felruházták. Hanem egyszerűen csak rájöttek arra, hogy a sorsjegyeik, amiket őrizgetnek, azok már nem lesz húzás. Tehát nem az, hogy nem fogják kihúzni, hanem már nem nincs húzás. És hogy nagyjából kitörölhetik a sorsjegyeikkel a seggüket. És akkor eldobták a sorsjegyeiket, és váltottak új sorsjegyet. Olyat, ami nyerő. Mondjuk azon az árfolyamon Hont András már nem tudja megváltani a sorsjegyét, mint amilyen sorsjegye neki régen volt, amikor még az önkormányzati képviselő volt, és Dajs Tamásnak a táskahordozója volt. Tehát, hogyha ő akkor fideszes marad, és nem árulja el a fideszes kurzust 2004-ben, amikor elpártolt a Fidesztől, és a liberálisokhoz verődött, akkor ő most nagyon nagy ember lehetne. Ez tulajdonképpen a Hont András élete tragédiája, hogy ő a nyerő szelvényét eladta, és vett, hát Gyurcsány szelvényt vett, figyelsz. Váltott belőle az meg, ami aztán, tudod, egy csődöt eredményezett, és basszus, őrizgette még a szelvényét a 10-es évek első felében, egészen meg tulajdonképpen a 10-es évek végéig. Elértéktelened. És a 10-es évek végén, olyan nagyjából 19-ben rájött arra, hogy itt már nincs húzás. Ezeket a szelvényeket, ezeket eldobhatja. És akkor váltottak új szelvényeket. És hogy ez valójában, ez nem egy tényleges sérelem. A Schiffer sérelme tényleges. A Kövér László Orbán Viktor sérelme tényleges. A Hont András és a Ceglédi Zoltán sérelme az egy hazugság. Az egy hazugság, illetve egy csók a pecsétgyűrűre, mert ezek Orbán Viktor sérelme, hogy Orbán Viktor sérelmét alkalmaz magadra, add elő, hogy te is sértett vagy, és akkor magyar, rendes magyar ember vagy, olyan konstruktív ellenzéki bazd meg, hogy megnyalja a szája szélén Bayer Zsolt. Ezt a témát egyébként, mivel ezt már elmondtuk egyszer, nem ezért hoztam elő, hanem azért hoztam elő, hogyha ilyen veszélyt ér az ember a világban, a politikában, ami ide is begyűrűzik Magyarországra, hogy Hoffi mondta, hogy hozzánk még a begyűrűzés is begyűrűzik, akkor bazd meg, mit tud csinálni a magunk fajta ember, és milyen túlélési stratégiák vannak, vagy akár taktikák. És ez az egyik, csak itt leragadtunk. Mert én például nagyon szívesen beszélgetnék arról, hogy te hogy képzeled el a jövődet mondjuk egy fehér Oroszországban. Így vicc nélkül. Ott nincs jövőm. De neked sincs, öreg. Hát, besúgok, feljelentek. Már kéne csinálni. Tehát már nem ezt majd a jövőben, majd a jövő héten elkezdem. Tudod, hogy nem csináltam az elmúlt, nem tudom, hány éve. Ja? Jó, kurva nyomasztó, meg mindig elvicceljük ezt a szart, de kétségtelen, hogy tudod, van ilyen, hogy spirituális út, van ilyen, hogy befele fordulás, belső emigráció, ezekről szerettem volna beszélni, csak csúsztunk itt a Hont András sztorián. Mert az is egy út, amit ő választ. Én ezért hoztam föl egyébként. Ezért hoztam föl. Tudod, a Dobmené is egy út, a Hont András egy út, a emigránsé is egy út, aki gyorsan összezed, amit lehet, és elmegy, ahova tud. Tehát, és esetleg ott csinál egy emigráns, mit tudom én, Szabad Európa rádiót, vagy valami hasonlót, érted? És a belső migráns az út. Migráns Szabad Európa. És egy migráns Szabad Európa, igen. És az is lehet egy út, hogy megdöglök és vállalom. Vagy mondjuk úgy, hogy háttal a falnak és megdögleni, mint a Cseh Tamás számba. Tudod? Navalnyi. Hát az ilyen. Aha. Ja. Ja. Már nincsenek Navalnyiok. A Navalnyiok már elhagyták ezt a bolygót. Még lehet, hogy mutatóban maradt néhány, de az is Oroszországban. Már itt már nincsenek. Itt van azért egyébként, figyelj, a nemzetek közt is különbség. Itt a szerbek kapcsán, így a tüntetések kapcsán, így pont Csernus Imre mondja, ő most nem témánk, de most megint körülött a zsezseg egy régi ügye miatt a sajtó, de ő mondja, tudod, onnan jött, a Vajdaságból jött, a Csernus. És azt mondja, hogy 300 ezeren, egyébként valószínű többen mentek ki az utcára, Magyarországon hány ember, mikor megy 2-300 ezer az utcára, tudod? Tehát, hogy azért ott nagyon kemények azok a figurák, viszont a Vučić rendszer is keményebben, mint az Orbán. Ott emberek tűntek el, meg ilyenek történtek, tudod? Ez egy durvá, balkáni valami, de hogy azok az emberek úgy gondolják, hogy mi bazd meg a partizánok leszármazottjai vagyunk, és van bennük egy ilyen kemény. Magyarokba, kor volt ilyen utoljára, 48-ba? 56-ba, bocs, két hétre, és vidéken, ilyen kis csapatokba még decemberig. Érted? Nem vagyunk erre mi alkalmasak. Úgyhogy marad az, hogy ez a befele fordulás. Erről kéne egyébként, de most már nem, lejárt a műsoridő, de erről például nagyon szeretnék, és az, hogy, és tudod miről még? Hogy ez a mérgező légkör, ami van, tudod, ez a húzamos, ez a toxikus bazd meg, ez a mindent átható, hogy be a csontokig, a zsigerbe, ez a folytott, nyomasztó hangulat, amikor különböző helyeken meg kell minden szavadat választanod már, mert a fasz tudja, mit olvasnak ki belőle, és már rég nincs az a szabadság, amiben az ember szocializálódott, tudod? Nekem kurvára szenvedésteli ám ez. Kurvára. És hát vége a hippi világnak, érted? És akkor ebben ez például hogy hat a fizikai egészségre? Hogy hat az életmódod változásaira? Erről sose beszéltünk, mindig megrekedtünk mostanában a politikán. De ezt majd bepótoljuk. Most ez ragadta el az apu lelkét. Hát igen, nem jó ez. A végére hoztam egy verset, vagy még akarsz valamit mondani? Hát talán csak annyit, hogy befele és fölfele, nem pedig kifele és lefele, hát úgy, ahogy a Hont Andrásik teszik. Ez jelenti ugye egyrészt az exotéria, másrészt a korrupció. Ja, milyen jó. Hát tudsz-e milyen jókat mondani? Basszus, hát. Pedig nem is kaptál 7 decis viszkit. Egy Sík Sándor verset hoztam. Sík Sándor nem a legjobb magyar költők közül való, ő drámaíró is volt. Egyszer egy régebbi apun beszéltem arról az élményemről, hogy láttam a Nemzeti Színházba Berettyán Nándornak a rendezésébe Sík Sándornak a István király című darabját, ami kurva jó volt. De valami kurva jó. Úgy mentem oda, hát meghívtak, hogy hát ilyen udvariasan majd mondom, hogy hát érdekes volt, ezek a szokásos süket dumákat, és nekem katartikus volt. Állati jó volt. A koncepció maga is. A rendezés jobbá tette az eredeti Sík Sándor darabot, mert az dagályosabb, és sok fölösleges szöveg van benne. Ez meg szikárította. Na most ő félig zsidó származású, de nagyon mélyen hívő katolikus magyar volt. Ez a verse az a cím, hogy a magyarok gyónása. 1919. júliusában írta a Tanácsköztársaság idején. a régi kuruc bujdosó verseknek némi adis utánérzéssel való hát ilyen elegye vagy párosítása. Én mégis jónak, noha nem egy Rilke, de én ezt egy jó versnek tartom, mert valamit viszont nagyon eltalál. Ami szerintem ilyen aktuális. Így hangzik. Ama régi híres döntő magyaroknak, kiknek sírjain most kányák marakodnak, marék maradéka, fáradt fogyatéka, gyónjuk gyónásunkat nemzetek elébe, nemzetek ostorló Úristen kezébe, mi vétkünk, mi nagyon nagy vétkünk. Gyónjuk legelsőbben honi hevertünket, szalonnás körömmel kártyakevertünket, Ázsiát ásító, valóság másító, bolondító bortól fátyol a szemünket. Gyónjuk gyönyörűjét délibáb meséknek, piros pántlikáját régi dicsőségnek, magyari jövendőt, álmodott szivárványt, sült galamb lesését szalmán szundikálván, részeg magabiztunk, mikor hétszer vérzünk. Mi vétkünk, mi nagyon nagy vétkünk. Gyónjuk másodszeren úri pazar markunk. Németnek, zsidónak, mindenki mohónak, csordulatig, amit tékozlani tartunk. Valaki fülünkbe szép szót furujázott, minden javainkból pőrére kirázott. Mindent oda, mindent, ingünket, utolsót, holtszülénk sírjából a deszkakoporsót, zsíros üstökünket csak, hogy lenyenyessék, nemzeti tokánkat hájjal kenegessék. Mi vétkünk, mi nagyon nagy vétkünk. Gyónjuk legutószor legutolsó vétket. Gyónjuk égnek, földnek a legfeketébbet. Mikor az ördögnek mindent odaadtunk, csillagot az égről, a földet alattunk, mikor békjóztak örökös robotra, s lettünk a világnak ebűrugdosottja, akkor orcátlanon, cigányok módjára álltunk vigyorogva világpiacára. Szóval megtagadtuk régi jó nemünket, csúfságra cseréltük magyar szép nevünket, tisztes apáinknak sírja fölé köptünk, Istennek, embernek arcába röhögtünk, önnön ganajunk közt táncra kerekedtünk, Isten ember előtt fertelemmé lettünk. Mi vétkünk, mi nagyon nagy vétkünk, kegyelmes Úristen, ne kegyelmez nékünk. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt, hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.